Deel 1, hoofdstuk 14 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 14e hoofdstuk, De Man van Meung. Dat rumoer werd veroorzaakt, niet door de verwachting der volksmenigte naar een patiënt die gehangen moest worden, maar door de beschouwing van een gehangene. Het rijtuig, een ogenblik opgehouden, zette weer zijn tocht voort te midden van de volksoploop, reed de straat Saint-Honoré en daarop de Brave Kinderstraat in en hield voor een kleine deur stil. Die deur werd geopend, twee gardes ontvingen Bonacieux in hun armen. Door de deurwaarde ondersteund werd hij in een gang gestoten, waarna men een trap opging en hem in een voorkamer bracht. Al deze bewegingen had hij slechts werktuigelijk ondergaan en als iemand die in een droom voorttreedt. Hij onderscheidde de voorwerpen slechts als door een nevel, terwijl zijn oren klanken hoorden zonder ze te verstaan. Men zou hem op dat ogenblik hebben kunnen ter dood brengen, zonder dat hij de minste poging ter verdediging beproefd had of een genadekreet geslaakt zou hebben. Hij bleef onbewegelijk met de rug tegen de muur geleund zitten en met neerhangende armen, zoals de gardes hem daar hadden neergezet. Eindelijk liet hij zijn ogen rondwaren, maar hij bespeurde niet het minste voorwerp dat hem schrik kon aanjagen, terwijl niets aanduidde dat hij werkelijk in gevaar verkeerde. De bank was behoorlijk gepolijst, de muur met een fraai cordovaanslederen behangsel bedekt, en voor de vensters hingen grote, rode damasten gordijnen, die door gouden knoppen werden opgehouden, zodat hij begreep dat zijn angst ongegrond was en hij van lieverlede het hoofd links en rechts en de armen van beneden naar omhoog begon te bewegen. Op die beweging, welke niemand belette, vatte hij moed en waagde eerst het ene, toen het andere been tot zich te trekken. Eindelijk, zich met beide handen ondersteunende, stond hij van de bank op en bevond zich op zijn voeten. Tegelijkertijd lichtte een officier van zeer goed voorkomen het voorhangsel ener deur op, bleef nog enige woorden wisselen met de persoon die zich in het naaste vertrek bevond, en wendde zich daarop tot de gevangene. Zijt gij het die Bonacieux heet? Ja, meneer de officier, stamelde de winkelier, meer dood dan levend, om u te dienen. Ga binnen, zei de officier, en hij ging terzijde om Bonacieux door te laten. Deze gehoorzaamde zonder enige tegenspraak en ging de kamer binnen, waar hij scheen verwacht te worden. Het was een groot vertrek, welks muren voorzien waren van allerhande soort van wapens, dicht besloten en zeer warm, daar er reeds vuur brandde, ofschoon men nauwelijks tegen het einde der maand september was. Een vierkante tafel, met boeken en papieren beladen en waarop een zeer grote plattegrond ter stad La Rochelle lag uitgespreid, stond midden in het vertrek. Voor de schoorsteen stond een man van middelbare grootte, van een zeer fors en vier voorkomen, met doordringende ogen, breed voorhoofd, vermagerd gezicht, dat nog verlengd werd door een snorbaard en een paar knevels. Hoewel die man nauwelijks 36 of 37 jaar oud was, begon de snor en baard te vergrijzen. Die man, zonder degen aan, had het voorkomen van een krijgsman, en zijn buffellederen laarzen, nog enigszins met stof bedekt, duidde aan dat hij die dag te paard had gereden. Die man was Armand Jean du Plessis, kardinaal de Richelieu. Niet zoals men hem ons voorstelt, gebukt als grijzaard, leidende als een martelaar met verbrijzeld lichaam, zwakke stem, en begraven in een grote leuningstoel, als in een voorafgaand graf, alleen met Europa zich staande houdende, enkel door de onafgebroken inspanningen zijner denkkracht. Maar zoals hij werkelijk op dat tijdstip was, een aardig en smaakvol cavalier, wel reeds verzwakt van lichaam, maar ondersteund door die zielskracht die hem tot een der meest buitengewone mensen maakte die er ooit bestaan hebben. Eindelijk zich voorbereidende om, na de hertog de Nemours in zijn hertogdom van Mantua te hebben bevestigd, na Nîmes, Castres en Uzes te hebben ingenomen, de Engelsen van het eiland Reet te verdrijven en de belegering van La Rochelle aan te vangen. Op het eerste gezicht deed niets de kardinaal vermoeden, en het was hun niet mogelijk, die zijn gelaat niet kenden, te raden wie zij voor hadden. De arme winkelier bleef voor de deur staan, terwijl de blik van de persoon, die wij hebben beschreven, zich op hem vestigde en in de diepste zijner gedachten scheen te willen doordringen. Is dat die Bonacieux? Vroeg hij, daar een ogenblik zwijgens. Ja, excellentie, hernam de officier. Het is wel. Geef mij zijn papieren en laat ons alleen. De officier nam van de tafel de gevraagde papieren stelde ze de vrager ter hand, boog zich tot de grond en vertrok. Bonacieux herkende in deze papieren zijn verhoren der Bastille. Van tijd tot tijd hief de man, die voor de schoorsteen stond, de ogen van de papieren op en liet ze als een paar dolken in het hart van de winkelier dringen. Na verloop van 10 minuten lezing en 10 seconden beschouwing was de kardinaal in zijn denkbeeld bevestigd. In dat hoofd heeft nooit een samenzwering gebroeid, mompelde hij. Maar om het even, laten we eens zien. Gij zijt van hoogverraad beschuldigd, zeide de kardinaal langzaam. Men heeft mij dit reeds gezegd, excellentie, riep Bonacieux aan zijn ondervrager, de titel gevende die hij van de officier had gehoord. Maar ik zweer u dat ik er niets van wist. De kardinaal onderdrukte een glimlach. Je hebt samengespannen met uw vrouw, met mevrouw de Chevreuse en met mylord de hertog van Buckingham. Inderdaad, excellentie, antwoordde de winkelier. Ik heb haar al die namen horen noemen. En bij welke gelegenheid? Ze zeiden dat de hertog de Richelieu de hertog van Buckingham te Parijs had gelokt om hem te verderven en met hem de koningin. Zij zeiden dat? Riep de kardinaal met hevigheid. Ja, uw excellentie, maar ik antwoordde dat zij ongelijk had dergelijke gesprekken te voeren en dat zij de eminentie niet in staat was. Zwijg! Gij zijt een dwaas, hernam de kardinaal. Dat is juist wat mevrouw mij heeft geantwoord, uw excellentie. Weet gij wie uw vrouw heeft ontvoerd? Nee, uw excellentie. Gij verdenkt echter iemand? Ja, uw excellentie, maar dat vermoeden schijnt de heer de commissaris onaangenaam te zijn geweest, en nu vermoed ik niets meer. Wist gij dat uw vrouw ontvlucht was? Nee, uw excellentie, ik heb dit niet eer gehoord dan in de gevangenis en altijd door tussenkomst van de heer commissaris, een zeer beminnelijk man. De kardinaal onderdrukte een tweede glimlach. Dus gij weet niet wat er van uw vrouw is geworden, sedert haar vlucht. Volstrekt niet, excellentie, maar zij moet naar het Louvre zijn teruggekeerd. Te 1 uur na middernacht was zij er nog niet. Maar, mijn God, wat is er dan van haar geworden? Men zal dit wel vernemen, wees gerust, men verbergt de kardinaal niets, de kardinaal weet alles. Als dat zo is, uw excellentie, gelooft gij dan dat het de kardinaal zal believen mij te zeggen wat er van mevrouw geworden is? Misschien, maar alvorens behoort gij alles te vertellen wat gij nopens de betrekkingen van uw vrouw met mevrouw de Chevreuse weet. Maar, uw excellentie, ik weet er niets van, ik heb haar nooit gezien. Wanneer gij uw vrouw van het Louvre ging halen, keerde gij dan rechtstreeks naar huis terug? Bijna nooit. Ze had altijd zaken met linnenkopers, bij wie ik haar geleidde. En bij hoeveel linnenkopers begast zij zich wel? Bij 2, excellentie. Waar wonen ze? De ene in de straat Vaugirard, de andere in de straat La Harpe. Volgde gij haar in huis? Nooit, excellentie. Ik wachtte haar voor de deur. En wat voor reden gaf zij u om dus alleen binnen te gaan? Zij gaf mij geen reden en zeide mij alleen dat ik zou wachten, en ik wachtte. Gij zijt een zeer toegevend echtgenoot, mijn waarde heer Bonacieux, zei de kardinaal. Hij heeft mijn waarde heer genoemd, dacht de winkelier bij zichzelf. Duivels, de zaken nemen een goede wending. Zoudt gij die het huizen herkennen? Ja. Weet gij de nummers? Ja. Welke zijn ze? Nummer 25 in de straat Vaugirard. Nummer 76 in de straat La Harpe. Goed, zeide de kardinaal. Bij deze woorden nam hij een zilveren tafelschel en een officier trad binnen. Ga, zeide hij halfluid, ga Rochefort roepen dat hij dadelijk komen, indien hij te huis is. De graaf wacht, antwoordde de officier, en verzoekt dringend uw eminentie te spreken. Uw eminentie, pruttelde Bonacieux, die wist dat dit de titel was die men gewoonlijk de kardinaal gaf. Dat hij komen, dat hij onverwijld komen, zei de Richelieu driftig. De officier snelde het vertrek uit met een overhaasting, welke de dienaren des kardinaals gewoonlijk in acht nemen om hem te gehoorzamen. Uw eminentie, mompelde Bonacieux, grote verschrikte ogen opzettende. 5 seconden waren er niet verlopen sedert het vertrek van de officier, of de deur werd geopend en een nieuw personage trad binnen. Hij is het, riep Bonacieux. Wie? vroeg de kardinaal. Hij, die mijn vrouw heeft ontvoerd. De kardinaal schelde voor de tweede maal. De officier verscheen opnieuw. Stel die man in handen zijner twee bewakers en dat hij wachtte totdat ik hem terug doe roepen. Nee, excellentie, nee, hij is het niet, riep Bonacieux. Nee, ik heb mij bedrogen. Het is een ander die hem volstrekt niet gelijkt. Meneer is een fatsoenlijk man. Breng die dwaas weg, zeide de kardinaal. De officier nam Bonacieux bij de arm en bracht hem in de voorkamer, waar hij zijn twee bewakers wedervond. De persoon, die men had binnengeleid, volgde met een ongeduldige blik Bonacieux, totdat deze vertrokken was. Toen zeide hij, de kardinaal driftig naderende, ze hebben elkander gesproken. Wie? Vroeg zijn eminentie. Zij en hij. De koningin en de hertog? Riep Richelieu. Ja. En waar dat? In het Louvre. Zijt gij er zeker van? Volkomen. Wie heeft het u gezegd? Mevrouw de Lannoy, die, zoals gij weet, uw eminentie volkomen is toegedaan. Waarom heeft zij het niet eerlijk gezegd? Het zij toevallig, of uit wantrouwen heeft de koningin mevrouw de Sargy in haar kamer doen slapen en de gehele dag bij zich gehouden. Het is wel. We zijn overwonnen. Laat ons trachten weer wraak te nemen. Ik zal uw eminentie uit al mijn vermogen helpen. Wees hieromtrent gerust. Maar hoe heeft het zich toegedragen? Te middernacht bevond zich de koningin bij haar vrouwen. Waar? In haar slaapkamer. Goed. Toen is men haar een zakdoek vanwege haar lijnwaadopzichtster komen ter hand stellen. Daarna? Onmiddellijk daarop ontwaarde men aan de koningin een hevige ontroering, en ondanks het blanketsel dat haar gelaat bedekte, zag men haar verbleken. Vervolgens? Echter stond zij op, en met een gebroken stem zeide zij, dames, wacht mij hier gedurende 10 minuten, dan zal ik terugwezen. En de deur harer alkoven openende, verdween zij erdoor. Waarom is mevrouw de Lannoy u hiervan niet op hetzelfde ogenblik komen verwittigen? Er was geen genoegzame zekerheid. Bovendien, de koningin had gezegd, dames, wacht mij, en zij durfde de koningin niet ongehoorzaam wezen. En hoe lang is zij uit de kamer afwezig geweest? 3 kwartieruurs. Vergezelde haar niet de een of andere harer vrouwen? Alleen Donna Estefana? En is zij weer teruggekomen? Ja, maar om een klein, met haar naamcijfer prijkend rozenhouten kistje te halen, waarmede zij onmiddellijk zich weer verwijderd heeft. En later terugkerende, bracht zij toen het kistje mede? Nee. Wist mevrouw de Lannoy wat dat kistje bevatte? Ja, de diamanten haken die de koning aan de koningin ten geschenke heeft gegeven. En zij is zonder dat kistje teruggekeerd. Ja, mevrouw de Lannoy vermeent zeker dat zij ze aan de hertog van Buckingham heeft gegeven. Zij is er zeker van. Hoe dat? In de loop van de dag heeft mevrouw de Lannoy in haar hoedanigheid van bewaarster der kostbaarheden van de koningin het kistje gezocht, veinzende over het gemis ervan om gerust te zijn, zodat zij eindelijk de koningin ernaar vroeg. En wat zeide de koningin? De koningin werd bloedrood en antwoordde dat aangezien de vorige dag een harer diamanten haken gebroken was, zij die ter herstelling naar een goudsmid had doen brengen. Men moet daar aangaan en zich verzekeren of het waar is of niet. Ik ben er reeds geweest. En de goudsmid? Weet van niets. Goed, goed, Rochefort, alles is nog niet verloren en misschien is alles ten beste. Het is waar, ik twijfel niet dat het genie uw eminentie de domheid van zijn agent herstellen, niet waar? Dat was mijn mening, indien uw eminentie mij niet in de reden waren gevallen. Maar nu, weet ge waar de hertogin de Chevreuse en de hertog van Buckingham zich verborgen hielden? Nee, uw eminentie, maar die hebben mij daaromtrent niets stelligs kunnen mededelen. Ik weet het. Gij, uw excellentie? Ja, ik veronderstel tenminste het te weten. Zij bevonden zich, de ene in de straat Vaugirard, nummer 25, en de andere in nummer 76, de straat La Harpe. Verkiest uw excellentie dat ik ze beide in hechtenis doe nemen? Het zal te laat zijn, en ze zullen wel reeds vertrokken zijn. Om het even, men kan er zich van verzekeren. Neem 10 mannen gardes en doorzoek beide huizen. ik ga, excellentie. En Rochefort spoedde zich voort. De kardinaal, nu alleen zijnde, bleef een ogenblik in overpeinzing en schelde voor de derde maal. Dezelfde officier trad binnen. Laat de gevangene binnenkomen, beval de kardinaal. Bonacieux werd opnieuw binnengeleid en op een wenk van de kardinaal verwijderde zich de officier. Ze hebt mij bedrogen, zeide de kardinaal toornig. Ik? Riep Bonacieux. Ik? Uw eminentie bedriegen? Uw vrouw, naar de straten Vaugirard en La Harpe gaande, begaf zich niet naar linnenkopers. En waarin dan? Gerechte hemel! Zij begaf zich tot de hertogin de Chevreuse en tot de hertog van Buckingham. Ja, zei de Bonacieux, ja, het is zo, uw eminentie heeft gelijk. Ik heb dikwijls aan mijn vrouw gezegd dat het verwonderlijk was dat linnenkopers in dergelijke huizen woonden, in huizen waarvoor geen uithangbord is. Maar telkens begon mijn vrouw dan te lachen. O, uw excellentie, ging de heer Bonacieux voort, zich voor de voeten van zijn eminentie werpende. O, gij zijt wel de kardinaal, de grote kardinaal, de man van genie, die de gehele wereld eert. De kardinaal, hoe gering de zegepraal ook was, die hij opeens zo nietig wezen als Bonacieux had behaald, was er echter niettemin door gevleid. Vervolgens, en bijna tegelijkertijd, alsof een nieuwe gedachte in hem was opgekomen, zweefde er een glimlach op zijn lippen, en zijn hand de winkelier reikende, zeide hij hem, sta op, mijn vriend, gij zijt een braaf man. De kardinaal heeft mij de hand gedrukt, ik heb de hand des grote mans gedrukt, riep Bonacieux, de grote man heeft mij zijn vriend genoemd. Ja, mijn vriend, ja, hernam de kardinaal op die goedhartige toon, welke hij vaak wist aan te nemen, en die alleen hen bedroog, die hem niet kenden. En terwijl men u ten onrechte heeft beschuldigd, wel nu, daarvoor moet gij worden schadeloos gesteld. Neem die zak met 200 pistolen en vergeef mij. U vergeven, uw eminentie, zei de Bonacieux, die aarzelde de zak aan te nemen, zeker vrezende dat deze onbegrijpelijke gift slechts scherts was. Het stond u immers wel vrij mij te doen in hechtenis nemen. Gij kon het mij immers vrijelijk doen folteren, mij doen hangen. Gij zijt de meester, en ik zou geen woord te zeggen hebben gehad. U te vergeven, uw eminentie. O, dat meent gij niet. Wel, meneer Bonacieux, gij toont u zeer edelmoedig naar, ik zie. Ik ben er erkentelijk voor. Alzo, gij neemt die zak en gij vertrekt zonder van vreugde al te onvergenoegd te zijn. Ik vertrek opgetogen, uw excellentie. Vaarwel dan, of liever tot weerziens, want ik hoop dat we elkander nog zullen zien. Zo dikwijls uw eminentie het begeert, en ik stel mij volkomen ter beschikking, uw eminentie. Wees gerust, dat zal menigmaal het geval zijn, want waarlijk uw onderhoud heeft mij ten zeerste bekoord. O, uw eminentie! Tot weerziens, meneer Bonacieux, tot weerziens. En de kardinaal gaf hem met de hand een wenk, die Bonacieux met een diepe buiging beantwoordde. Vervolgens ging hij, achteruittredende, de kamer uit, en toen hij in de voorkamer was, hoorde de kardinaal hem in zijn geestdrift luidkeels uitroepen, leven zijn eminentie, leven zijn hoogheid, leven de grote kardinaal! De kardinaal luisterde glimlachende naar deze luidruchtige, geestdriftvolle ontboezeming van Bonacieux, en toen het gejuich in de verte wegstierf, zeide hij tot zichzelf, goed zo, dat is een man die voor mij in de dood zou gaan. En de kardinaal zette zich neer om met de grootste nauwkeurigheid de plattegrond der stad La Rochelle te bestuderen, welke, zoals wij zeiden, op tafel lag uitgespreid, met een potlood en lijntrekkende waarlangs de vermaarde dijk moest lopen, die 18 maanden later de haven der belegerde stad insloot. Terwijl hij verdiept was in zijn krijgskundige studieën, werd de deur geopend en Rochefort trad binnen. Wel? Vroeg de kardinaal, met een drift opstaande, die de mate van gewicht aanduidde, die hij aan de boodschap hechtte, waarmede hij de graaf had belast. Wel? En deze antwoordde, een vrouw van 6 tot 28 jaar en een man van 35 tot 40 jaar hebben werkelijk, de ene 4, de andere 5 dagen, in de door uw eminentie aangeduide huizen gelogeerd. Maar de vrouw is heden nacht en de man heden ochtend vertrokken. Dat waren zij, riep de kardinaal, die tegelijkertijd op de pendule zag. Maar nu, ging hij voort, is het te laat om hen te vervolgen. De hertogin is te Tours, en de hertog te Boulogne. We moeten ze te Londen bereiken. Wat beveelt uw excellentie? Geen woord omtrent het voorgevallene, dat de koningin in de meest volkomen gerustheid blijven. Laat zij niet vernemen dat we haar geheim kennen. Laat haar geloven dat wij de een of andere samenzwering op het spoor zijn, en doe nu de zegelbewaarder Séguier bij mij komen. En met die man? Wat heeft uw eminentie met deze gedaan? Met wie? Vroeg de kardinaal. Met die Bonacieux. Ik heb met hem gedaan wat er mede te doen was, en van hem de spion zijn vrouw gemaakt. De graaf de Rochefort maakte een buiging als voor de meerdere begaafdheid des meesters, en hij verwijderde zich. Alleen gebleven ging de kardinaal opnieuw zitten, schreef een brief, die hij met zijn bijzonder zegel zegelde. Vervolgens schelde hij. De officier kwam voor de vierde maal. Laat Vitré komen, beval hij, en zeg hem dat hij zich voor de reis gereed maakt. Een ogenblik later stond de man voor hem, gelaagd en gespoord. Vitré, zeide hij, gij moet in alle eil naar Londen. Geen ogenblik moogt gij u op weg ophouden en onmiddellijk na uw aankomst deze brief aan milady ter hand stellen. Zie daar een briefje van 200 pistolen. Vervoeg u bij mijn rentmeester en doe u betalen. Je kunt evenveel ontvangen indien gij binnen 6 dagen terug zijt en gij mijn boodschap goed hebt verricht. De Vitré, zonder een enkel woord te antwoorden, boog, nam de brief, de bon voor 200 pistolen en vertrok. Zie hier de inhoud van de brief. Milady, begeef u naar het eerste bal waarop zich de hertog van Buckingham zal bevinden. Hij zal aan zijn gewaad 12 diamanten haken hebben, tracht hem te naderen en snijd er 2 af. Zodra deze diamanten in uw bezit zullen zijn, meld mij dan zulks. Einde van hoofdstuk 14.